वो किरत करो ते वंड छको दा लाया होका ए सोच सच्ची करतार दी है एक दिन पानी धरती ने मुक जाना क्यों साइंस चल पई मार दी है ए सोने रंगी धरती उत्ते सोना ही उगना है कदों किरत दे सूरज ने हाए डोबिया डुबना है ओ कोई सियासत वटा उत्ते अक नहीं ला सकती गुरु नानक दे खेतां चों बरकत नहीं जा सकती बाबा मच्छियां च रौंदा दिसदा है पानी खेतां नूं लौंदा दिसदा है हट सच दी चलौंदा दिसदा है नाल लंगर छकौंदा लंगर छकौंदा दिसदा है बाबा मच्छियां च रौंदा दिसदा है रामू आज गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है रुख कदे ना वड्डो ते ना मारो तियां नू मेणे मिलदे रहणे आ सरहंद दियां नीहां नू क्यों वीत कौकियां वालिया बदली मत नहीं जा सकती गुरु नानक दे खेतां चों बरकत नहीं जा सकती बाबा मच्छियां चलाऊंगा दिसदा है पानी खेतां नूं लाऊंगा दिसदा है हट सच दी चलाऊंगा दिसदा है नाल लंगर छकाऊंगा चक्की फिरदा क्यों परमा दियां पंडा नू कदे भी चक्की सिर तो रब दी छत नहीं जा सकती गुरु नानक दे खेतां चों बरकत नहीं जा सकती बाबा मच्छियां चलाउंदा दिसदा है पानी खेतां नू लाउंदा दिसदा है हट सच दी चलाउंदा दिसदा है नाल लंगर छकाउंदा